jesteś trupem. A hadouken, kiedy ja mam bazukę, robię to z hukiem. Kiedy się stupię, wtedy rozdupię ciebie na lupie. Profesjonalnie, werbalnie, fenomenalnie, centralnie i minimalnie. Pojedziemy po kosztach, nikt nie odejdzie po szlak, no bo niczego nie będzie można znali wcale. Robię to wcale, robię to tak, że ciebie rozwalę. Nikt cię nie pozna, ale będą w szoku. Dalej od to boku spalę ci pół bloku. Skurwy synu, daj spokój, no bo będę solą w twoim oku. Kiedy przybędę solo bloku, działam wam oku. Napierdalam jak porę roku, hokus pokus. Stań, stój, otchłań mego wzroku. Mam już dość tańczenia wokół mnie i tych poskoków. Kiedy będzie dym, wtedy kiedy będę musiał być w nim. Najebie im, z tobą u boku poczuj, z tobą u boku poczuj. Stań, stój, otchłań mego wzroku. Mam już dość tańczenia wokół mnie i tych poskoków. Kiedy będzie dym, wtedy kiedy będę musiał być w nim. Najebie im, z tobą u boku poczuj, z tobą u boku poczuj.